घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ले गया दिल मेरा दिल पर घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर पहले मेरे दिल को धड़काया चोरी से फिर मेरा चैन घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर आंखें मिली पलके झुकी ऐसा लगा सांसें रुकी मुझको नहीं कुछ भी पता कैसे चला ये सिलसिला तेरे जादू का कमाल बहकी बहकी मेरी चाल मुझको ना मेरा ख्याल कर गया मेरा ऐसा हाल घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूमर रे घूमर रे घूमर रे घूमर क्यों हो गया बेचैन मन बढ़ने लगी दिल की लगन कुछ तो मुझे होने लगा मेरा सुकून खोने लगा सोचूं जाने क्या क्या बात जागूं सारी सारी रात मेरे दीवाने जज्बात आए उसके ख्यालात घूम के घूम घूम के घूम